Popatrz pan. Ludzie chodzą po kosmosie, a ja jeszcze nigdy nie byłem w przestworzach. Nie siedziałem w samolocie im. Na to czy leci z nami pilot, zadam wam grawitacji. Zrobię w niej wyłom, najwyższy dan improwizacji. Od nas dla was, stan lewitacji, nie do wykrycia przez radar. Piszę w nim, zmagany wiatrem, muzę odburzę tuż przed startem. W górze na chmurze to mój czarter. Nie czekam ani chwili dłużej, niesiony luzem. Zwykli śmiertelnicy udali się do łóżek. Ja zaś unoszę się z jointem ponad horyzontem. Na zaś zdrałem jeszcze torbę. Zostawiam w dole ośkę i szybuję. Wszystko czego mi trzeba tu jest. Tu, coraz wyżej i wyżej. Można by rzec, nadeszła pora uporać się z paralizem. Dokładnie. Nie pakuj walizek, olej widzę. Nie bierz mapy, tam gdzie nie ma barier. Tym bardziej niepotrzebne ci graty, poczuj rytm. I nic poza tym. Nie zatrzymają nas żadne kraty. Dołącz do podniebnej krucjaty. Nie próbuj dociec jak, gdyż nie masz na to wpływu. I tak spędzamy w locie więcej czasu niż ci wulkanizm. Wolny wybór. Zostań w dole lub w porę z nami poleć. Unosić się na wietrze jak na wodzie korek. Własnym torem, nie potrzeba korek. Dźwięk jest naszych działań motorem. Zrzuć ten ciężar. Niech bezmiar zwycięża, bezmian wiesz. Dla nas ważna jest inercja. Jak niezidentyfikowany obiekt latający, zasilany z membrany. Puszczam to w obieg, bowiem prądy powietrzne dają nam te niebezpieczne możliwości. Bój się jeśli masz lęk wysokości. Jeśli chcesz się unieść w górę sami dziś, wypuść murę, stań na próbę, we framu ze okna. Rozłóż dłonie, zamknij powieki, po niebie stój. Daj się ponieść, bo niebo zwolnie i spokojnie. Wróć. Jeśli chcesz się unieść w górę sami dziś, wypuść murę, stań na próbę, we framu ze okna. Rozłóż dłonie, zamknij powieki, po niebie stój. Daj się ponieść, bo niebo zwolnie i spokojnie. Wróć. Drapałem się na dach z zamiarem startu. 3, 2, 1. Start. Strach nie spina karku. Czekam na wiatru podmuch, aby knać znów podróż z innych dachów. Konwój podrywa się na podwór. To my na czele ziomków startujemy jak korpus. Widzisz? Wyjrzyj poza komputer. Chodź tu też, skocz, uwierz jak Piotruś. Chce widzieć stada startujące bloków i domków. A gdy nas będzie już cały horyzont, ruszymy na ten horyzont. Choć do tej pory oni są siłą. Nadciągniemy, a jest w nas gnie. Wyślą przeciw nam te swoje nowe F-16. Bierz na cel, sejm, bierz. Prosto w głowę posłanie, możemy ich skazać, ale możemy ich osrać. Lot trwa, wiatr smaga nam twarz. Spada z nas ta warstwa szara jak asfalt. Miasta! Jak tak, tak, tak jak ja niewiele szans. Ma na start raz na kilka lat. Potem jak głaz trwa. Na ziemi bugi rap, los odmieni jak albatros. Znoszeni na pułap do promieni słońca. Ograniczeni klapką, na dole ludzie laptop. Jest dla nich tym co warto mieć. Nigdy nie patrzą w niebo, gdzie nocami nasze ewolucje rządzą. Nie bądź niemotą i z nami nad dachami skocz. Jeśli chcesz się unieść górę z nami, wypuść murę, stań na próbę, we framudze okna. Rozłóż dłonie, zamknij powieki, po niebie stój. Daj się ponieść, bo niebo skłonie i spokojnie. Wróć. Jeśli chcesz się unieść górę z nami, wypuść murę, stań na próbę, we framudze okna. Rozłóż dłonie, zamknij powieki, po niebie stój. Daj się ponieść, bo niebo skłonie i spokojnie. Wróć.